Bueno, pues vámonos a Mariña Luguesa. Eso. Vamos a falar co poeta da Mariña. Vamos a falar co señor Paco. Moi boas tardes, Paco. Moi boas. Hola, boas tardes. Boas tardes. Oxe tiño ica Laura, Sí, bueno, é normal, terá un pouco máis de sentidiño a cousa. Sí. Claro, agora, a ver se de unha vez temos as mulleres reivindicadas despois do eso día 8. Sí, Eso sí. Agora, porque non vale só o día 8, hai que empezar o todos día 9. Todos os días, claro. Hai que empezar o día 9 a darlle forma a todo iso. Sí. Que foi un éxito do que me congratulo. Hombre, tanto. Foi, pero grandísimo, Sí. Sí, sí. Feijó enterouse pola noite, entón xa cambiou todo. O digo Feijó, Rajoy. Rajoy, é Feijó, verdad. Feijó tamén. Bueno, Feijó tamén. Eu de Ciudadanos, Sí, bueno. Non sei cantos máis. Sí, bueno. Que xa nos cansaremos, non? Primeiro era unha folga organizada polo... Como era? Por Podemos. Sí. Ahora xa é de todos. Ahora non xa... foi de Podemos. Non foi Podemos. Ahora foron todos. Primeiro iba en contra do capitalismo, agora non sei que... Que despachete, sí, sí. Son dos sinvergüenzas. Eu non sei como se pode ser dese xeito. Pois é fácil, militando no Partido Popular. É moi doado. É moi doado. Afiliaste, xa está, é como a él. Pois van xircantes que a miña cota. É que... Xa me dirás, non se pode, pero que hai que ser coherente. Eu parece moi ben, eu estou en contra desta folga, perfecto, pero estou en contra hasta o final. Ahora, como é un éxito, claro. Non apoio as palabras de Cifuentes, nin de que xa non, puxo o lazo ese. Sí. Na solapa. Sí. Na, que non me acordo como se diz solapa. Sí, sí. Bueno, non sí. Non é solapa, bueno, me sae ahora. Sí, bueno. Bueno, na chaqueta. Sí, na chaqueta. Na chaqueta. E así les luce el pelo. E pois, o problema é que vos votanos. Ese é o peor. Eso é o peor. Non é o peor, é o non entendible. Sí, bueno, tamén tens razón. Non sei se é mellor ou peor, pero non entendible. Pero entendible non é. Non pode ser. Porque son, que o fagas unha vez, vale. Si cambian o voto, cambian pola dereita, para Ciudadanos. Sí, señor. Pero eso pasa como cando... Non cambian para os que dan a cara, para os que salen á rúa, para os que se manifestan, para os que loitan polos dereitos das mulleres, dos homens, dos traballadores. Non, para as esquerdas non. Non, que va, eso non pode... Hai que ir... Adiantamos pola dereita. Ah, sí. Sempre. Aí está. Que vai ser, que adelantase pola dereita e adiós. Que claro, van a por ese home o de Ciudadanos. Bueno, sí. Ese home e as mulleres e todos os que están en Ciudadanos. Outros que tamén estaban en contra da folga. Agora xa non están tan... Xa. Bueno, é que non se sabe nin o que queren tampouco. Pero eu digo unha cousa. Eles saben, non? Sí. Eu digo unha cousa. Eles queren o poder, punto. Sí, sí. Hoxe, por exemplo, que lle dicían... de que as mulleres tiñen que ganar igual que os homens e tal, e él salta así dicir, no, dice, bueno, eso non toca, eso non nos metamos, como dicir outro, non nos metamos en fariña. Claro. Vamos a ver. Así que se unha muller é enxeñero ou é mestra de escola e hai un home ao lado, por que vai ganar máis que se están dando a mesma materia os dous? Ah, bueno, no caso de un mestre de escola cobran o mesmo. Sí, aí non sería cobran o mesmo nun colexio público. Sí. Non sei, nos privados seguramente xa non será o mesmo. Nos privados seguramente os contratos xa son seguramente diferentes. Sí, pero hai un casos moito máis sangrantes, non? Sí. Hai casos moi sangrantes. E logo hai moitas máis cousas que non é solamente a diferencia salarial, hai a violencia de xénero, o que teñen que soportar... estupideces, violencia, que non é violencia física, pois que vai pola rúa, se leva falta curta, hai que vai provocando. Vamos a poder ir pola rúa tan tranquila como a mí, como a ti, vai, e viste que se vou de pantalón corto... Que teñen que soportar os, entre comiñas, piropos dos machitos, moitas máis chorradas, ¿no? Teñen que soportar e as diferencias, pues nos exércitos, sí. Dos mismos con tus propios compañeros, bueno, esto Vamos. Absolutamente. Y as sentencias de xuíces, que bien, como usted no se opuso. Ah, sí. Como no se opuso, como no hizo. Como no, hizo no, ha fuerza, las no ha apretado las piernas. Claro, como no hizo fuerza, como no hizo claro. Fuerza, pues eso usted es culpable. Bueno, digo, no, mira, é que hai veces, eu non sei se hai algún xuiz, eu non sei en que estaría pensando nese momento, porque cando di soltan esas babosadas, porque eso, eu penso que non ven no artículo eso. Home, non, claro que non, eso non pode vir, esa é unha apreciación da, era unha xuiza, ademais. Sí, é unha apreciación dela. Unha apreciación da xuiza que é unha apreciación de moita xente que pertenece a certos idearios, de certos grupos, de certas formas de pensar, en donde el hombre es sí, superior sí. A la mujer, y punto. Sí, sí, sí, sí. No, el hombre que... es bueno y la mujer es mala. Sí, sí. Claro, muy bien. Que después hay también mujeres que dicen que el hombre, que el hombre, pois ven a ser que é malo por naturaleza. No, bueno, eso tampouco é verdade. Eso tampouco dirán. Hai algo algunha inconsciente, sí, alguna, bueno, hai algo que hai homes inconscientes tamén, hai algo muller inconsciente, ¿también? Obviamente, sí, claro. Sei, pero iso non di ninguén. Sí. O sea, que eu... Nai de malo por naturaleza ni ninguén é bo por naturaleza. Claro. As persoas fanse pues por lo medio, por donde se mueven, porque condicionan mil cosas. Ahora, evidentemente, somos fruto de una edición machista. Ainda sí. Nos queda a todos algo de machismo, sí, ainda, todos. Sí. Incluso los que defendemos, otras historias. Porque, sí. Efectivamente, fuimos educados en el machismo. Sí. Porque el machismo no es como ser violento, ni pagarles menos, ni no. Machismo es, te ayudo. ¿Cómo sí. Te ayudo? Sí. ¿Cómo te ayudo? Faino, joder. Claro, fallo. Te ayudo, te ayudo. Vale. ¿Quieres que vaya poniendo la mesa? No, no, vaya poniendo la mesa. Pona, joder, no digas nada. Claro. Claro. Digo. O sea que, pero todos tenemos un poco de claro. De... Oye, ¿qué? Unha cousa que diga, por exemplo, que non sabe o que é desto, e diga, oye, que hai que traer do mercado, ou da tenda, ou que se... Tú estás estropeando, é mellor que cales. Sí. Iso pode se preguntar, non? Non sei, a ver, as cousas teñen que ser espontáneas, sí. Teñen un fallo que ten que facer, non hai sí. Tarefas de mulleres, no, tarefas ni, de homens, non ten que ser, te ayudo desde o senso de que, como este labor túa, claro. No, no, é que non é labor túa, é no. Labor dos dous, estamos dous aquí, estamos, temos un, eso, un, como se tivéramos un contrato de sí, traballo, sí, ¿no? Igual, aparte, temos que vivir, a punto, pois hoxe fago eu, maña tú, como lle cadre, os dous, a ver, como lle cadre. Porque en Galicia... Pero non, traigo en algo, queres que te ayude, queres que te eche unha mano, queres sí. Que vaya haciendo ya non sei que, no, no, faino, joder, faino. Claro. Se la tana, pois, facendo unha cousa, e esa cousa la vai ligada a outra, pois, falla. Claro. Tens que andar preguntando. Hai que cambiar moitas sí, sí. Cousas. Hai moito que facer, Porque, Paco, en Galicia tamén se manifestaron tantas. Moi ben, Santiago, verdad? Santiago de maravilla, en Santiago, moi ben. En Vigo hai unhos días, fabuloso, en Coruña, sí. Aquí na Mariña, estupendo, todo, moi ben. E a máis en Lugo, porque me mandou unhas imaxes de unha sobrinha, dicen que tamén, dicen, madre dios. Moito. Que bueno, non claro, todo isto que era a nivel estatal. Estos que decían que era unha folga, que, sí. Que había que traballar máis, que había que facer unha sí. Folga japonesa, decían. Ah, sí, a folga japonesa. Toda esta xente dicía eso, ao ver como se desbordou todo, claro. Cambiaron enseguida. Claro, por los votos hai que facer o que sea. Home. O que pasa é que como se lles ve o plumeiro... Sí. Pero bueno, os que lleven o plumeiro, pensan como a eles, van a votar igual, non pasa sí, nada. Sí, ay, eso sí, no, eso no... Eso por supuesto. Eso increíble. Bueno, como dice Rajoy, ya se les pasará. Sí. Como no, si fuera algo. No, ahora sí. le dio órdenes a su gobierno de que esto, cuando se manifiestan tantos, es que algo pasa. Claro. O sea, deuse cuenta de que si hubo una situación, un éxito es que algo pasa, no lo sabía antes. Dice, uy, algo pasa por aquí, no sé qué pasará. Antes no lo sabía. No, antes pues, no. Pues queda. Mi mamá ya lo sabía, E despois tamén non sei o señor Fréjole que en Feijó, non? Feijolo. Pois tamén non sei que soltou, algo soltou, dicen, pero se non me estaba mellor calado. Non, non, esta xente que dixo, pois agora tense que volver atrás, e claro, desdicirse, pois meten a pata, obviamente. Claro. Pero tamén aquela esta presentadora de televisión que iba a decir que iba a traballar, que era como se defendía o feminismo, tal, pero depois, carajo, marchou para a manifestación. Ah, coño. Bueno, moita máis xente fixo así. Sí, bueno, moita xente, pois. Moita fixo así. O que pasa aquí... Ahora, pues, hay que ser consecuentes, esto no puede parar, hay que salir a rua otra vez, hay que salir. Eso. Sí, pero esto, hay que empezar, claro, por legislando. Hay, no sé si ley, si o que sea, pero hay que legislar. Yo pienso que ley ya hay. Hay que empezar, no es suficiente, no hay. Yo pienso... Y hay que empezar por la educación, los centros escolares, las familias. Sí, sí, sí. Claro. Así, sí, sí. Claro, non se pode traballar ben cando agora van sacar, teñen aí o PP unha cousa para sair isto dos exércitos que teñen entre 6 e 12 anos, teñen que aprender a canción de la banderita española. Sí, señor. Non o vestes eso? Sí, non o vestes. Leo. Sí. Pois leo, teñen que unha unidade didáctica de 240 páxinas. Sí. En donde entre outras actividades son aprender la banderita española, sí. aprender a marcar o paso mentras recitan non sei que. Ai, que nada, mándanos a mili xa outra vez. Sí, sí. Poñer visionar o desfile das Días Armadas para que vexan do Día das Forzas Armadas, sí, para que vexan como fan. Que dibuixen ou que fan con plastilina en miniatura un tanque, un avión. Pero tú te crees que isto é... Vamos. E despois din que era adoctrinar, que era adoctrinar o preparación o educación para a ciudadanía, ¿no? Sí, o da ciudadanía. Educación para a ciudadanía, que estaba moi ben pensado. Sí. Ou din que en Cataluña, pois, que se está en contra do castelán, e que si eles mismos... Catalán, e a inversión lingüística, que é un pecado mortal, que é unha bestialidade. Bueno, non, en fin. Sí, en fin, por iso digo que lle lo están poñendo en bandeja. Tañelo poñendo, como suele decir, aunque sea mal falado, a huevo. ¿Pero a quién? Os catalanes. No, bueno, os catalanes loitan por algo que algúns... Claro. La cosa está dividida, pero algúns loitan por lo que creen e teñen su derecho. Claro. Que fagan como fixeron, sin violencia, democráticamente. Claro. Coas urnas e tal, a mí parece muy digno. Claro. O que non é respetable é mandaros ao exército, mandar a Guardia Civil, despedilos dos cuartéis con a por ellos, iso sí que non é por respetable. Por iso digo eu que están poñendo as cousas a huevo. Bueno, pero non é falta que poñendo iso a huevo, no, que puxeron o 155 aí para putear. Sí. Os catalans están... Os catalans... A xente que pensa así, porque aí hai división, está claro. Sí, pero moita, respetable, o que pensa hai moita división. Sí, hai moita división. Respetables son uns como os outros. Sí. Eu teño claro de que lado estou, pero non teño por que manifestar. Pero está claro que o que non se pode facer é ir coa violencia para Non nada. Aí teñes que sentar, dialogar, ese. E non sentar na mesa, como dicen sempre, hai que sentarse na silla. Si sentarse na silla... Nos tenemos que sentar en una mesa a hablar, sempre dicen igual. Sí. Como digan que se sentan nas mesas? que se pode dicir con un estoso ou outro. Que se pode... Pero que vas dino todos, iso. Sí. Aquí o que hai que hacer é sentarnos en una mesa e claro. Hablar. Como sentate na silla, coño. Sentades na mesa, mal, pues vai. Sí. Señor, que vos sentades nas sillas, ou no chan, así, tipo 15M, era, non? Sí, tipo 15M, que estaban sentados no chan. Nas prazas e por aí. Sí, pois, por iso digo eu, que hai, o falar... Deixe de falar algo a Laura. A ver, que queres que che conte, Paco? No, era unha broma. Como dixo falar, dixo que fale algo dela. Digo, porque eres muller e que eres a protagonista. Home, protagonista somos todos, eh? Eu no, bueno, a protagonista do día que estábamos. Ah, do día que estábamos a falar, sí. Claro, claro. No, por exemplo, foches a Mani. Sí, foches a Mani. Foches a Mani. No, non puden ir. Vaya, sí. Me digas. Non puden ir, non. Foche a traballar. Sí, tuve que ir a traballar. ¿No fixeche paro, entón? No. Ah, pues moi mal. Moi mal. E si día había que mandar paro. Moi mal, debías mentir, porque habéis hecho sal de todo o mundo. Sí. Debías mentir que ahora xa non cola, o tío, eh? Xa, xa. Pois eu si fun, na miña vida vin tanta xente. Digo, xa estaba polas partes da fora, non? Digo, perdonademe solo un segundo, eh? Sí, sí, sí. Pois eu digo que eu estuve, pero... Cortou, sí. Pero... Había moitísima xente. Pero había moita xente, pero eu estuve, fun hasta a Plaza San Jaime, e despois había Paseo de Gracia. Sí. Pero eu estaba polas aforas, porque... tiña medo que me pisaran. Digo, claro. Si se forma algo, porque eu ti, como as grandes aglomeraciones, sí, pois non me gustan, pero tiña medo, eu tiña curiosidade por ver. E había xente de todo, claro. E había, o que non foi para dos xubilados. Ah, bueno. Pois esa tamén era unha boa manifestación. Pero de Bilbao, Tela Marinera. Sí, eh? Sí. Tela Marinera, xente. Tamén se está pondo o tema moi... Sí, sí. E bueno, é importante. Que lo que falábamos con Paco. Ahora xúntase o tema dos xubilados, xúntase o tema da muller. O tema da dona. O procés. De Cataluña, que ainda está tamén... Bueno. Sí. Que por eso digo que a cousa está quentinha, eh? Non, e cada vez hai máis manifestacións e cada vez a xente está máis... Sí. Sí. Bueno, pois me parece que xa temos a Paco outra vez. Sí. Sí. Estou na antena ou non? Estás. Ah, estou no aire, ben, perfecto. Digo que perdoedes que andiven bueno, isto de sí. Tiña unha chamada importante. Isto de puxen en espera. Sí. Diseña trouxer, acabo de seguir o programa e xa falamos. Pero cortei a chamada da outra persoa e máis a vos. Ah. A miña torpeza moi grande. Non pasa nada. No, que non pasa nada, pido, Paco. Eso pido pasa... disculpas. No, estás desculpado. Claro, eso pasa nas mellores familias. Eso sí. Sí, no, eu para estas cousas non, isto non é o meu. O meu é o lápiz, o bolígrafo, sí, bueno. Isto pues, dos ordenadores, pues, das tablas estas. Ah, sí, tablas e teléfonos, ordenadores. Eu non sei por que lle chaman table, porque é unha tabla. Porque sí, ven de tabula sí, latino, que sí, que castelana, derivación lógica é tabla. Ademais... Aparte que ten sentido, tabla, sí. Lisa, chá... que será o que significa tablet en inglés, tabla, supoño. Penso que sí, porque además parece unha pizarra daquelas que levábamos sí, antes na escola. Sí, sí, pero eu chamolle sempre tabla, eh? Tabla. Sí. Bueno. Había xente que se ríe cando decía, pero agora xa todos, incluso a xente que anda ao meu redor xa di, que queres, a tabla? A tabla. Sí, pásame a tabla que vou mirar as noticias, vou mirar tabla. Sí. Ah, porque tablet. Xa moito máis incómodo, bueno. Tabla. Moi americano, claro. Sí, sí. Americanizado, como sí. Todo. Sí, é como todo, bueno, as sí. Linguas nutrense do sí. O castelán nutrense sí. Moitísimo de anglicismos, non? Sí. Esos tecnicismos, claro, adaptanse á fonética. As que nutren o resto. Adaptámolo á nosa fonética, vamos. Sí. Sí. Claro, pero iso, claro, iso non é cousa dos académicos, é cousa no. Dos falantes. Eso cosa as linguas nas fan os académicos, os académicos recollen aquilo que se fala e plasman nos dicionarios, pero lógico. O que vai facendo por economía da linguaxe, por o que sexa, claro. O que vai adaptando os vocábulos, eso como... os falantes, claro, é moito máis cómodo decir penalti que saque de esquina. No. É moito máis cómodo decir corner que saque de esquina, ou bueno, sí. Antes dixen saque de esquina, también sería pena corto, máxima, non? Mais... Pena máxima, algo sí. Así. No, é o que se chama economía da linguaxe. Sí, sí, sí, o sí. Falante economiza eso. Linguaxe porque sí, porque é lógico, por eso existen os suxeitos elípticos, os pronomes que sustituyen a nomes, que, claro. etcétera. Por eso... E logo, é moito máis doado cando aparece un obxecto novo, unha cousa nova, darlle un nome que xa existe, adaptado á túa fonética, que non inventarte un. Claro. A parte que os inventos sí. Funcionan se o crea o povo, se non, non. Se os impós van a falar sí ou non. Claro, ou lle dan outra forma. Claro, non, porque tens, por exemplo, os galicismos, non? Pues, sí. Que sei, boutique. Sí. É moito máis expresivo. Boutique, tenda, especialista sí. E non sei que. Sí. Ou paf. Sí. Claro. É verdad. Paf é máis cómodo que... Bar musical. Un bar que abre polas noites, sí. Hasta idades altas, hasta horas altas, ou algo así. Mm. Ou os os nice clubs, que sí, meu pai chamaba sí, os nice clubs. Nichos clubs. Porque decía sempre están, sempre están no, nun fondo, hai que sempre hai que baixar escaleiras, se son pequenos e agobiantes. É verdade, é verdade. Sí, entonces chamaba allí. Sí, entonces que teño levado algún para que vira, coa, este, va a un nicho club, non volvo. No, no, eu a un nicho club. Un nicho club, non volvo. Preferiría o aire libre, non? Que non estuvera tan... Además, máis que seguro que estaba cheo de fume. Ah, bueno, claro, naquela... Sí, sí, é verdade. Sí, claro, cheos de fume, cheos de ruido a tope. Certamente, por aquí eran esos, eran baixos sempre. Bueno, baixos non, sotos. Sotos que había que baixar entre escaleiras. Normalmente pequerrechos, sí. Que abrían as tantas da mañá, que sigue existindo ainda, sí, eh? hai sitio que ainda existe. En Barcelona hai moitos. Por que ten que ser tan isto tan insinuosos, metidos pa baixo? Bueno, porque van o cómodo, o máis barato. No, para non molestar os veciños tampouco. Tamén pode ser. Claro, no centro de Barcelona. Sí, imagínate. É mellor que este. O empresario buscará os locais máis baratos. Tamén. Claro, que se lle meta a xente ali e que consuman, e despois, se é cómodo ou incómodo, a esas horas dalles igual. Sí. Pois sí. A esas horas, eu acordo-me en Santiago que íbamos ás tantas da mañá e petábamos na porta e abrían. E nós o que queríamos é que nos abriran. Claro, despois... Claro, despois, se era cómodo ou incómodo, había un Santiago que tiña andamios. Ostras. Era moi original, moi original, sí. Con andamios. Sí. Entonces a xente subida nos andamios, tomando as copas, e non me acordo como se chamaba. Bueno, pero había en Santiago. Que Santiago, si tanto estudiaba filología en Santiago, había que petar na porta, abrían. Ay, ay, ay. E ibas para... Pero estaba... A decoración era original. No, porque sí, era sí. Tipo así como si fuera unha obra, ¿no sabes? Sí, tiña os andamios. Tiña os andamios, mira. Os andamios onde a xente se colocaba, e tiña unhas plataformas, pero estaban seguros, ¿eh? Sí, estaban, sí, sí. Hombre. Pero aquí le acordo que había que petar. Non estaba aberto, non? Non había sereno para pa abrir la porta. Haberían os horarios de peche, non poderían ter aberto. Claro. Non sería iso. Entón, se sí. Si querías entrar, petabas, miraba antes te conocían, pasa, e se non, pues non pasa. E ali, máis que seguro que, pois, para que non pasara por el día policía ou eso. Sí, pois pues esos eran os nichos clubs. Os puffs, ese é o chido de chamando, pero sempre por comodidade. O medo por comodidade fonética, eh? Sí, non é por menospreciar, eu digo, os pufos. Ah, cando vamos ao mellor a un sitio, vamos ao puff este, aí ao pufo este, vamos. O pufo, sí. Non sei que pufo que tamén ten, pufos. De pufo tamén teñen algo. Sí, tamén. Oye, como anda o Félix por aí? Porque dicen que ven un Félix moi forte. Rodríguez de la Fuente morreu. Non sei se andaba por aquí, pero morreu, eh. Xa queda, no existe. Queda algún por aquí, polo solto polo monte, que lle cortaron as orellas, pero ese non conoce nin Rodríguez de la Fuente. E ainda hai algún? Creo que é unha clase de político que quedou por aquí algún solto. Sí, bueno. Sí, cortaron as orellas, ceibaron por aí por estes eucaliptos, e agora creo que non coñece nin Rodríguez de la Fuente. Non saben se é un xabarín, se é un cervo, se é unha gacela. Creo que é un bicho raro. Sí, sí, algo así. Pero eu as noticias que teño é que o Félix morreu, eh? Sí, bueno, sí. Sí. No, eu tamén as noticias que teño. Eu digo que ese Félix quedan tan forte do vento. Ah, chamase Félix. Sí, chamanlle Félix. Ah, sí, sí. Pois ese eu non sei se morreu, pero aquí non naceu de momento. Ah, bueno. Pois, pola parte de Vigo, pois a parte de Coruña e todo eso, no Atlántico, sim. Pero de cando hoxe, empezou hoxe. Sí, hoxe. Hoxe vine unha noticia que dice, chámase Félix. Pero empezaba hoxe. Sí, se ve que empezaba hoxe. Porque onte había xa uns ventos tal que por aquí, pero aquí concretamente onde estou eu, non se notou gran cousa. Sí, no, bueno. Hoxe hai unha brisa, sí, pero nada do outro mundo. Bueno. De momento, mellor, o mellor de noite empeza a soprar, porque isto, xa sabes. Sí, sí, bueno. O tempo en Galicia cambia de un momento para outro, sí. Cambia enseguida. Bueno, sí, dicen que tiña 15 minutos e xa levo 20, sí. Eh? Eso. Bueno, pois, xa lle direi ao xefe que che aumente o soldo. A mí só me pagastes 15, o sea que... como decía o meu colega, cando decía, yo aquí vengo a hablar de mi libro. Yo quiero hablar de mi libro. Bueno, pero antes claro. De marcharte, terás que decirnos unha poesía, non? A ver, Ese me coñera un libriño. Vale. Home, antes xa lle claro. deixamos marchar, no, pero no, antes... Xa sabedes que estou moi a gusto con vos, pero que a xoito que estar en Foz. Vale, vale. Ah, bueno. De aquí a Foz teño, pues, 6 or 7 kilómetros, mentres coñes o coche, salse e tal. Faxe falta. Sí. Por eso pedía un 15 minutos, ahora xa non chego puntual, pero bueno. Bueno. Dille que nos boten a culpa nos. Pois moi ben. A ver, logo, que busco algún, alguna cousinha por aquí... Y os leo. Eso. ¿Qué libro teño por aquí? ¿Qué libro teño por aquí? Un, te las tantos. Te estén pero... tantos, claro. Sí, ahora mismo estoy un montón de ellos. Eso. Cierto día, perseguindo a sombra de un piñeiro, por entre cantos de xílgaros e voz de volvoreta, atopei verdes sepultados en grises cemiterios, e pegadas dun azul engaiolado, no morno espello do estío. Despois, perdín o norte na cora coitelada das 12 en punto. Axiunllei a alforxa do xantar e comínlle o centro ao día. No mantelo dun segundo, vivínlle arelas á partida. Eran as 12 en punto. Moi ben. Moi ben, Paco, graciosísimo. Pois moitas gracias, Paco. Pois gracias a vos. As gracias a ti, sempre... que nos deleitas tamén así eso, deste xeito. De tanto. Así que, Paco, pues que teñes unha boa viaxe eso, e que pases moi bon fin de semana. Eso. Igualmente, ata o próximo sábado. Hasta o próximo sábado, ata o próximo sábado. Veña. Que vaya ben, ben. Hasta luego. Bueno, pois, xa nos queda que nada, xa tamén. Nos temos que marchar tamén, sí. Así que vamos a despedir o programa. Sí. Hasta a vindeira semana e graciñas a todos por escoitarnos. Eso. Gracias a Kiko, pues, por acompañarnos, que gracias a él, pues, todo esto se lleva adelante. Claro. Y eu despido con as mesmas verbas de sempre. Veña. Que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co sábado que ven. Senos aillos da ría, non sei canta.